uzanı kalacağın orta yerinde bir taşa. Gözümün yaşını yüzdürürüm hisara doğru. Yapacak hiç bir şey yok. Gitmek istedi gitti. Hem anlıyorum hem çok acı, tek taraflı bitti. Biladus lazım şimdi ona bir kürek bir kay. Zonada bir kaş şişe yakut yarı gök kırmızı. Saverim gelmişine gitmişine ayıp sayıp. Düşür üstüne akşamdan kalma sabah yıldızı. سكن الروح طلع لي يا غيابك والقلب المجروح زاد عذابه بسببك. ما بقيتش قادرة نعيش دقيقة بلا بيك.